اپنی کتاب دیکھ رہا تو اس نے پھر اپنے کتاب جو سجا کے پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت کو کش ہو گیا ہے فرما یوں سے میں ادھر سے بولا جی کہ ادھر آ جا ادھر آیا تو فرما میرے پاس گیا بس اپنے طلبہ میں بیٹھ گیا جہاں میں میرے شاگرد بیٹھے تو میں نے ان بچے میں نے خود حضرت کے چہرے پر دیکھا بہت مصروف تھے جو آدمی اپنے استادوں کا احترام کرتا ہے استاد خوش ہوتا ہے میرا رتبہ تو گھٹانی نہیں اللہ کے کرنے سے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا لیکن جس کے سامنے بیٹھا اس کا تم شاگرد کہاں یہ لوگ ملیں گے وہ بھی قال حدثنا حجاج بن من حال قال حدثنا هشام قال اخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن ابي بن خاتم قال لما نزلت حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى ان قال الاسود والى ان قال النبي فجعلت ما تحت بساتتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبينني فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار وبه قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثنا به قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سعد بن سعد قال حدثني سيد فقال رجال اذا ارادوا السمر فتحدوا في رجل الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال ياتون حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعد من الفجر فعلموا انما يعني الليل والنهار وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال عن ابي حاتم رضي الله تعالى عنه حضرت ابي حاتم طائي رضي الله تعالى عنه بہت بعد میں مسلمان ہوئے ان کی تاریخ سن اسلام میں اختلاف ہے ابن اسحاق کی رائے تو یہ ہے کہ سنوں میں مسلمان ہوئے واقعی کی رائے ہے کہ سندس میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ سن 8 میں مسلمان ہوئے لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الاسود من الخيط الابيض من الخيط الاسود امت الى قائم جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات میں ان کو دیکھتا رہتا تھا اور آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہوتے تھے یعنی جب تک تمایوں نہ ہوں کھاتا رہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا فرمایا علیہ سے کمرار سواد اللیل بیاض النہار ہے اس حدیث کا ظاہر یہ چاہتا ہے کہ ابی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بہت پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن یہ خلاف تاریخ ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ آیت شریفہ کا نزول مؤخر ہے علامہ ابو محمد بن حزم ظاہری نے اسی کو اختیار کیا ابتدا میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین خیط ابیض و اسود کو دیکھتے اور کھاتے رہتے پھر اللہ تعالی شان بہت بعد میں آیت نازل فرما کر اور من الفجر کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ خیط ابیض و اسود سے سیاہ سفید دھاگا مراد نہیں بلکہ صبح اور رات مراد ہے اس پر یہ اشکال ہے کہ اللہ تعالی سے بعید ہے کہ ایک مدت تک اپنے بندوں کو مغالطہ میں ڈالے رکھیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں حکم حقیقی خیط ابیض و اسود سے متعلق اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے صبح رات کو اس کے ساتھ تعلق کر دیا گیا ہو، مگر یہ بالکل ہی خلاف ظاہر، اس لیے بعض علماء نے ابی ابن حاتم کی اس روایت کی تعویل کی اور کہتی ہیں لما نزلت کا مطلب ہے لما تلیت علیہ عند اسلام، یا لما بلغنی نزول الآیا، یا مطلب یہ ہے لما نزلت الآیا ثم قدمت واسلمت فعمدت الی قال اسود الی قال ابیض، اس کے بعد سہل بن سعد کی حدیث قال انزلت وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود فلم ینزل من الفجر فکان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجليه الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال ياكل حتى يتبين له رؤيته فانظر الله بعد من الفجر فاعلم انما يعني الليل والنهار، حدیث کا مطلب ظاہر ہے یعنی جب آیت شریفہ قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر نازل ہوئی تو صحابہ نے سیاہ سفید دھاگے لے کر اپنے پاس رکھ لیے اور جب تک انہیں امتیاز نہیں ہوتا کھاتے رہتے، اس کے بعد اللہ نے من الفجر زیادتی نازل کر کے حقیقت کو واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس سے سیاہ سفید دھاگا مراد نہیں بلکہ اس سے مراد صبح صادق ہے. یہاں پر ایک سوال ہے، یہ کہ اللہ تعالی نے اول انبیاء من الفجر کو نازل کیوں کر دیا؟ ایک مدت تک صحابہ رضی اللہ مجمعین کو سیاہ سفید دھاگے کا چکر کرنا پڑا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ حاکم الدین ہے، ان کو اختیار ہے اپنے بندوں کو جس طرح چاہے مشغول فرمائیں، یہاں اللہ اپنے بندوں کے عبدیت کاملہ کا مظاہرہ کرانا چاہتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بندے کیسے فرما بردار ہیں. ایک بات اجمال کے ساتھ کہہ دی گئی تو اس پر عمل کر رہے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ عرب میں خیط ابیض و خیط اسود کا استعمال اور رات کے اندھیرے اور دل کے اجالے کے لیے ہوتا ہے، اور صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے، لیکن بعض صحابہ جو ناواقف تھے وہ اس سے ظاہری خیط ابیض اور خیط اسود مراد دینے لگے. پہلے آیت میں عام عرف کے مطابق خطاب کیا گیا، جب بعض ان کو مغالطہ لگا تو اس مغالطہ کو دور کرنے کے لیے من الفجر کی خیر نازل فرما دی گئی. اب اس کے بعد یہ سمجھ گئے کہ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ سہل کی روایت مقدم ہے، یہ ابتدائے نزول صوم سے تعلق رکھتی ہے، اور عدی کی روایت ابھی واضح کیا جا چکا کہ یہ مؤخر ہے. تو پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مقدم کو مؤخر اور حدیث مؤخر کو مقدم کا ذکر فرمایا. اور عجیب بات ہے بخاری نے یہاں بھی ایسے ہی کیا، پہلے علی کی حدیث لائے پھر صحیح، اور کتاب التفسیر میں بھی یہی کیا، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں عجی کی روایت میں اجمال ہے اور سہل کی روایت میں تفصیل ہے. عجی کی روایت میں تو صرف اتنا ہے کہ انہوں نے آیت سنی اور حقیقی خیط ابی حضرت سے مراد لے لیا، اور جب حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرما دیا کہ اس سے لیل و نہار مراد ہے، اور سہل کی روایت میں تفصیل ہے کہ آیت کا ابتدائی حصہ پہلے نازل ہوا تھا، صحابہ نے اس کو ظاہر پر معمول کیا، اور خیط ابی حضرت سے سیاہ سفید دھاگے مراد ہے، اور پھر آخری ٹکڑا میں الفجر نازل کر کے اس کی وضاحت کر دی گئی. تو عجی کی روایت مجمل تھی اور سہل کی مفصل، اس وجہ سے ان دونوں ائمہ نے عجی کی روایت مجملہ کو پہلے ذکر فرمایا اور سہل کی روایت مفصلہ کو بعد. یہ مضمون سب لکھ کر دینا، سمجھے کہ نہیں؟ اس میں بعض باتیں حافظ ابن حجر کے کلام سے لی گئی ہیں، اور اصل تو وہی ہمارا بابا ہے، لیکن ہم نے اس پر اضافے کیے ہیں اور ترتیبیں ذکر کی ہیں. چلیے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال. یہ حدیث جس کو بخاری میں ترجمہ بنایا ہے وہی الفاظ امام ترمذی نے سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی ہے اور لکھا ہے، اور وہ حدیث حسن، اور اسی کے معنی حدیث ابواب الاذان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آ چکی. اس کے الفاظ ہی لا یمنعن احدکم و احد منکم اذان بلال من سحوره فانه یؤذن و قال المنبی بلیل. اور بعد میں جو حضرت عائشہ کی حدیث ذکر کی ہے وہ بھی اسی کے ہم معنی ہے، کیونکہ یہ تینوں احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ اذان بلال منتہ السحور نہیں ہے بلکہ منتہ السحور. فجر ثابت. یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ حاصل اس کا یہ نکلا کہ منتہائے سحور طلوع سے بھی ثابت ہو، یہ حقیقت تو بخاری باب گزشتہ سے بیان کر چکے. اللہ کا اسی لیے انہوں نے پہلے آیت کریمہ طلوع اشرب حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کو ترجمہ بنایا، تو پھر اسی حقیقت کو لفظ بدل کر دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب گزشتہ سے تو منتہا سحور کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ سحری کا آخری وقت طلوع صبح ثابت، اور اس ترجمۃ الباب سے ایک خاص توہم کو دور فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے فجر کی اذان طلوع صبح صادق پر ہوتی ہے، لہذا وہ اذان پر سحری ختم کر دیتی ہے. اس لیے امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ اذان بلال یہ منتہا سحور نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رات میں ہوتی تھی، اور منتہا سحور طلوع صبح صادق. لہذا اگر کوئی مؤذن فجر سے پہلے اذان دیتا حضرت بلال کی طرح تو اس کی اذان منتہ سحور نہیں سمجھی جائے گی اور اس پر کھانا پینا موقوف نہیں کیا جائے گا. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب حتى يؤذن ابن ام مكتوم فان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا ان يلقي اذى وينزل اذى. وبالاسناد الى ابي ان کو بتانے سے بھی خراب نکلے بھی خراب نکلے اور دیکھو کیا لکھا نیپا پوتی اس کا نام ہے کیا نیپا پوتی لکھا کاٹا لکھا کاٹا لکھا کاٹا دس بار سے کم نہیں کاٹا ہوگا پورا سفید ختم کر دیا ایسے ہیں کوئی کسی کیا ہنسے پھر سی بڑا کچھ بڑا آدمی اس کو ہنس لوں گا تو ذرا لوگ قائم ملا لوگ سمجھیں گے کہ سی بڑا جو مروب ہے بچے جب میں تم سے کہوں گی لکھ تو کر دیا کرو گی میں اس سے پہلے باپ کے بیان کے پہلے بھی لکھوایا بچوں سے لیکن اس مرتبہ جو آج بیان ہوگا اس میں کچھ اور بہت باتیں بیان ہو گئی سن معقولیت آ گئی بہت سی ہوائیں آ گئی اور باتیں آ گئی تو اسے فائدہ رہے گا اپنا کبھی ہم اور تھوڑا میں جوان ان کے ٹھوٹ کے لکھنے لگے اسی لیے تم نیپا پوتی کر رہا ہوں کسی کی سنتا نہیں میں حافظ کی سنتا ہوں نہیں میں بردار کی سنتا ہوں تمہیں الگ چلاتا ہوں اس لیے اگر ان کی بات نقل کرنا ہو تو پھر نیپا پوتی کیسی خاتم تم کر دوں وہ تو ان کی بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تو میں اپنی بات چلاتا ہوں کہ اب آپ اتنی بردار سے بھی پڑھیا لے کہہ دیں ہاں ان شاء اللہ چاہے اللہ تو ہو سکتا ہے کیا بات ہے میں کیا کہہ دوں گا اللہ کا چاہنا ہوگا تو ہو جائے گا عرب لڑکے بیٹھے تھے بیٹھوں میں سب نے بھی نہیں کر اس سے تقریب کرتے ہیں میری بھی عادت ہے بولنے کی بلا وجہ دخل کرنا آپ اولاد کو سب بول رہے میں بھی بول پڑا ایک لڑکا کہنے لگا ہندت مال ہے سائند ارے سن رہے ہو اگر میں نیپا پوتی نہیں کرتا یہ جنڈا اتنا اچھا وہ تھوڑے کہتا ہندت مال ہے سائند ارے یہ بستی میرا موٹا دھونگا دھونگا ہے یہ بھی نہیں سمجھا الو کے کا وہ یہ کہہ رہا آپ کے پاس بعض ایسی بات نہیں جو بڑے بڑے شعرا کے پاس نہیں ہے سمجھ میں آیا تھی ہاں دلی کا پوتی سے بھی پورے گھنٹے بچوں صبح بھی لکھا تھا کل رات بھی لکھا نی پمپوت نی پمپوت ایک پریشان ہو ہر دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ صحیح لکھوا دیجیے لکھوائیں گے تو وہی صحیح لکھا دیجیے کہ ہوتا بچوں ہوتا یہ ہے کہ شروعات کے بعد سمجھ میں نہیں آتی اور اپنی طرح سے بھی کوئی بات کھول کے نہیں سمجھ میں آتی تو میں قلم گھستا ہوں کاٹم کاٹ کاٹم کاٹ کاٹم کاٹ پھر کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو اس لیے نیپا پوتی ہوا. اب یہ اتنا خراب ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر کہیں ذرا ضرورت ہے سر نیپا پوتی ادھر چھپ جائے گا خراب ہو جائے گا نہیں اسی لیے اس کی تحریر ہوتی کہ اگر یہ کام کی ہوتی اس سے کہیں نکل کر دوں نہیں مراد کہ کانا سے کہیں لکھواتے کانا کے مزاج میں تکبر ہے میں بچے کسی کو زبردستی اپنی امی بلاتا ہوں کہ آؤ ٹھیک ہے نہیں کر ہے ہی نہیں زبردستی بلانے کا. وہ ایک استاذ کہتے تھے کہ زبردستی بلانے سے طلبہ خدمت نہیں کرتے نہ کام شروع کرتے وہی کرتا ہے جو اپنی شوق سے آتا ہے. یہ بیچارہ فراڈیا ہے امداد، مارے جاتا ہوں، دھکے دیے جاتے ہیں، اپنا پیے جاتا ہے، میں وہ بھی میری اصلاح کرتا ہے، میں بھی اس کی اصلاح کرتا ہوں، دو طرفہ اصلاح چلتی ہے. لیکن بچوں بہت دھوکے باز، فراڈیا ہے پکا دھوکے باز، ڈرو اس سے، کبھی اس سے دوستی نہ کرو، وہ تم کو لوٹ لے گا. صحیح بات ہے، بہت خطرناک ہے، مجھ کو لوٹتا ہے. بات بتاؤ مجھے، پہلی شبہ تو اتنا پیسہ مانگے گا کہ اللہ کے لیے سارا میرا لفافہ خالی ہو گیا کہ 1500 لائے. تو بچوں میں نے گن لیا تھا، جب آپ نے پہنچا دیا تھا، کہیں کہیں سے آ گئے پیسے تب دے دیا. اب بتاؤ میں کہاں سے لاؤں اپنے پیسے؟ یہ خرچ والے جیسے معلوم تو سمجھتے ہیں یہیں سے نکل رہا ہے. جیسے ہم اپنی نانی سے کہتے تھے ہمیں پیسہ، تو کہتی تھی بڑھیا کا پیسہ کہوں فرق ہے، یہ کہیں روپئے پھلتے ہیں. تو میں چھوٹا سا بچہ تو میں سوچتا تھا اچھا یہ کوئی درخت ہے، اس میں نظر ہوتی ہیں، اگر مجھے مل جاتا تو میں بھی 2-3 روپئے توڑ لیتا. بچے کی سطح کتنی ہوتی ہے؟ 2-3 روپئے کی. میں نے سوچا اگر مجھے مل جاتا میں 2-3 روپئے توڑ لیتا اس میں سے. یہ ہے بچے کا دماغ. اس سے شرماہ تو کوئی بچہ لکھ کے دے دینا بھائی، دیے بات نہیں کرتا ہوں، جہاں بھی کہوں کہ لکھ کے دو مجھے لکھ کے دیا کرو. مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے، بار بار تم بچوں آئیں تمہاری برکت سے آ جاتی ہیں. کوئی سبق میں نے ایک بچہ ہوتا ہے اس کی جذبات، میں نے تجربہ کیا، ایک عربی لڑکا ہی پڑھتا تھا، جب وہ آ کے بیٹھتا تو چاہے میں اس کے دیکھوں نہ دیکھوں لیکن میرے منہ سے بہت باتیں نکلتی تھیں. ان کا بھی کیا چیز ہے، میں غور کیا، وہ خود ان کی طلب ہوتی تھی، ان کی طلب کی وجہ سے اللہ میری زبان سے کہلوائے ہوتے. اور کیا کہ ہم لوگوں کی طلب نہیں، تمہاری طلب ہے بچے، لیکن تمہاری طلب کیا ہے؟ انوٹی ون ٹوٹی ون پلیٹ، ہر لپیٹ اندر پیٹ، یہ ہے تمہارا. اور نہ ہم لوگ ایسے تھے ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے میں بیٹھا اپنی کاپی سیو کرتا رہتا تھا. ایک دن تو مولانا تو مجھے ساتھ تشریف لائے کہ بس یہ بیٹھے رہو گے یا کھانا بھی لو گے. بہت خوش تھے مولانا، ویسے ان باتوں سے بڑے خوش ہوتے تھے. جو لڑکا بیٹھا کتاب دیکھتا رہے صحیح کرتا رہے، بہت ورنہ اوپر ان کا کیا ہوئی تھی، تو نیچے رہتے تھے، اوپر تشریف لائے اور فرمانے لگے کچھ کھایا وایا بھی ہے؟ تو میں نے بھی ان سے مذاق کیا، میں کہا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھوں کچھ ہے اندر کی. میں بھول گیا تھا، میرا ایک بنگالی دوست تھا، اس نے دوست کیا اس درس کا ساتھی، وہ بھی کافی صحیح کرتا تھا، تو اسی نے یاد دلایا تھا کہ آپ نے کہا تھا بچے تم پڑھو گے تم سے سب محبت کریں گے، انتظامیہ کرے گی، اساتذہ کرے گی، خود کرو. سلام الرحمن کفا وسلام مصطفیٰ وسلی وسلم مصطفیٰ مانا صحاب الدا قاد سار وضاحت کی وجہ سے ترجمہ بنایا، اور یہاں جو لفظ فرمایا ہے یہ امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں لفظ تو خود بخاری شریف کتاب الاذان میں ابن مسعود کی حدیث سے آ چکا ہے. میں کہتا ہوں کتاب الاذان میں جو لفظ آیا ہے وہ بیعینی یہی لفظ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے الفاظ وہ لفظ یہ ہے لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سهوره فانه يؤذن او قال ينادي بالليل. یہ دونوں حدیثیں حضرت عائشہ کی حدیث وارد فی الباب کے ساتھ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان منتحص سحور نہیں اس لیے کہ وہ رات میں اذان دیتے ہیں. امام بخاری نے اس پر اس لیے تنبیہ, امام بخاری نے باوجود کی باب گزشتہ میں وقت اس آخری وقت سحور پر تنبیہ کر دی, اس کے باوجود یہ ترجمہ جو منعقد کیا ہے وہ اس لیے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اذان فجر منتحص سحور ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ اذان منتحص سحور نہیں, اس لیے کہ مؤذن بعض وقت رات میں اذان دے دیتا ہے جیسا کہ حضرت بلال کرتے تھے, لہذا اذان سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے اور سحری موقوف نہ کرنا چاہیے. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تعجيل السحور. باب تعجيل السحور, اسی طرح سے یہاں بخاری شریف میں یہ ترجمہ واقع ہوا. علامہ محلب ابن ابی سفرا فرماتے ہیں کہ تعجیل السحور سے مراد تعجیل عقل فی السحور ہے, اس لیے کہ اس وقت رات کا آخر ہوتا ہے, کھانے پینے میں جلدی ہوتی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی تفسیر کی اور فرماتے ہیں تعجیل السحور سے اسراء بالعقل مراد ہے, اور ظاہر ہے کہ جلدی جلدی کھانے کی ضرورت اس وقت ہے جب وقت میں تنگی ہو, تو اس ترجمے سے تاخیر السحور سمجھ میں آتا ہے. علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بخاری باب تاخیر السحور کا ترجمہ منعقد کرتے تو زیادہ آسان ہوتا. علامہ مغلطایا کہتے ہیں بخاری کے بعد نسخوں میں تاخیر السحور ہی کا ترجمہ واقع ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ مجھ کو ان نسخ میں نہیں ملا جو مجھ تک پہنچے. علامہ زین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعجیل امور نصابیہ میں سے ہے, اگر اس کی نسبت کی جائے اول وقت کی طرف تو اس کے معنی تقدیم ہوں گے, اور آخر وقت کی طرف نسبت کی جائے تو اس کے معنی تاخیر ہوں گے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعجیل سے اس لیے تعبیر کر دیا کہ صحابی سحری کھانے میں جلدی کرتے تھے کہیں فجر طلوع نہ ہو جائے, اور حضور کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی سے محرومی نہ ہو جائے. بعض مشائخ نے لفظ تعجیل و تاخیر کو اس کے ظاہر پر رکھا. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ تعجیل تو حضرت سہل کے فعل سے ثابت ہوتی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے سحری کھا کر آتے تھے اور آپ نے ان کو اس سے منع نہیں کیا, اور جب آخر وقت پر تعجیل ثابت تو وہ خواہ گھنٹہ ہو یا کئی گھنٹہ ہو, مقصود دونوں کا ایک ہی ہے, وہ قبول الطاعت ہے. اور اگر تاخیر مقصود ہے, تاخیر کا ترجمہ لیا جائے تو وہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہوتا ہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں اگر تعجیل ہو تو بیان زواج مقصود ہے, اور اگر تاخیر ہو تو بیان استحباب مقصود ہے. ہمارے نزدیک محلب اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہما کی تشریح بالکل برمحل ہے, اور اس کے تعجیل کہنے کی وجہ زین ابن منیر کے کلام سے معلوم ہو چکی ہے, اور مقصد اس کا تاخیر سہول ہی ہے, اور حاصل یہ ہے کہ آدمی سحری ایسے وقت کھائے جبکہ جلدی جلدی کھانا ہو, اور جلدی جلدی آخر وقت میں کھائی جاتی ہے. الثاني وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن حازم بن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنت اتسحر في اهلكم ما يقول صراطي ان ادرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك السحور مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا اور یہ کچھ میں نہیں ہوں مصفی کا نسخے میں ہے لیکن دوسرے نسخے میں ان ادرک السجود مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور یہی ثواب ہے. مواقع میں آ چکا ان ادرک صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قاضی یاد فرماتے ہیں سالم صاحب کی مراد یہ ہے کہ ان کی جلدی کرنے کی غایت یہ تھی کہ ان کی سحری طلوع فجر کے قریب واقع ہوتی تھی اور اتنا قرب تھا کہ حضور کے ساتھ نماز پڑھنا آپ کی شدت تغلیظ کی وجہ سے اسی وقت ممکن تھا جبکہ وہ جلدی جلدی کھا لیں. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب القدر كم بين السحور وصلاه الفجر. فرماتی ہیں سحری اور نماز فجر میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. حدیث باب سے معلوم ہو گیا کتنا فاصلہ ہو جس میں آدمی 50 آیتیں پڑھ لے اور 50 آیتیں 4 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے. سوری وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس بن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الى الصلاه قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 ايه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بركه السحور من غير ايجاب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سحری برکت کی چیز ہے لیکن واجب نہیں ہے. ابن منذر نے لکھا اس بات پر اجماع سحری کھانا واجب نہیں ہے. لأن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واصحابہ واصلوا ولم یذکر السحور. اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب مثال کیا اور سحری کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. راوی علامہ ابن بطال کہتی ہیں اس ترجمے میں امام بخاری کو غفلت ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے اس کے بعد ابو سعید خدری کی حدیث روایت کی ہے ایکم مراد ان یواصل الی السحر ان یواصل فلیواصل الی السحر. مثال کی غایت سحر کو قرار دیا اور یہی تو سحری کا وقت ہے. یعنی پھر یہ کہنا کہ مثال کی حدیث میں سحری کا ذکر نہیں آیا یہ صحیح نہیں ہے. ابن بطال کہتی ہے ابو سعید کی حدیث مفسر ہے اور مفسر مزمل کے مقابل میں مقدم ہوتی ہے. ایک جماعت نے ابن بطال کے اس اعتراض کو تسلیم کر لیا. علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سحری کی عدم مشروعیت کا ترجمہ منعقد نہیں کیا ہے اس کے عدم ایجاب کا ترجمہ منعقد کیا اور انہوں نے وصال سے عرض کیا کہ سحری واجب نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وصال سے منع فرمایا لیکن یہ مانا علی سبیل تحریم نہیں تھی بلکہ ممانعت ارشادی تھی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت جو بیان کی کہ تم میرے جیسے نہیں ہو یہ شفقت کی علت ہے اس سے سحور کا ایجاب نہیں نکلتا. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ وصال کی ممانعت کراہت کی وجہ سے ہے اور کراہت کی ضد استحباب ہے. تو معلوم ہو گیا کہ سحری مستحب ہے. حاصل یہ کہ بخاری نے جو دعوے کی ہے, پہلا دعویٰ تو یہ ہے کہ سحری واجب نہیں, اس کو وصال سے ثابت فرمایا ہے کیونکہ وصال نہیں, ویسے ہی کھائے روزہ رکھا جاتا ہے. اور دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ سحری مستحب ہے, اور اس کو مصنف نے اس طرح ثابت فرمایا ہے کہ وصال کی ممانعت کراہت کی ہے اور کراہت کی بھی مستحب ہے, لہذا سحری مستحب ہوگی. میں کہتا ہوں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کا برکت مستحب ہونا تو حضور کی حدیث تسحروا فإن في السحور برکة سے ثابت فرمایا ہے, اور اس کا غیر واجب ہونا ابن عمر کی حدیث سے ثابت کیا ہے کہ وہ سال کی ممانعات کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے, لہذا کسی تقریر کی ضرورت نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن عقنة عن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليه فنهاهم قال فإنك تواصل قال لست تعيدكم إني أزل الله تعالى موسى. وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن شعيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تسحروا فإن في السحور بركة. سحور بفتح السین اور سحور بضم السین دونوں طرح سے جائز. سحور بضم مصدر ہے اور سحور بالفتح وہ طعام جو سحری کے وقت کھایا جاتا ہے. یہاں پر اگر اس کو بضم پڑھا جائے تو معنی یہ ہے کہ سحری کھانا برکت ہے, اور اگر اس کو بالفتح پڑھا جائے تو مانا یہ ہوں گے کہ سحری برکت ہے, سحری میں برکت ہے. اور سحری میں برکت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو طاقت روزے پر طاقت آتی ہے. اور باپ حافظ ابن حجر نے یہاں اور کئی چیزیں ذکر کی ہیں, مثلا جب آدمی سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے تو کبھی دعا کی توفیق ہو جاتی ہے, کبھی کسی روزے دار کی اعانت کی توفیق ہو جاتی ہے, اور اس طرح کی باتیں لکھوں گی. لیکن اس کا تعلق سحری سے نہیں ہے, یہ تو ذہنیات میں سے ہے. یہ جو شخص کو بھی حاصل ہو سکتی ہے جو غیر رمضان میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے, وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا نوى بالنهار صوما. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نیت کے باب سے نیت کے صوم کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں روزے میں نیت مطلقاً شرط ہے. عطا مجاہد ظفر فرماتے ہیں کہ صوم رمضان کے لیے نیت شرط نہیں ہے, بلکہ رمضان خود نیت کے قائم مقام ہو جائے گا. ان کا ایک اور حدیث نبی انما الاعمال بالنیات کے خلاف. اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ اور شافعی و احمد کے مشہور فرماتے ہیں ہر روزے کی نیت مستقل کرنا پڑے گی. امام مالک اسحاق احمد کی روایتیں کرتے ہیں رمضان کے ابتدا میں ایک نیت کر لینا کافی ہو جائے گا. اس کے بعد امام مالک داود ظاہری فرماتے ہیں کہ رات سے نیت کرنا شرط ہے, خواہ کوئی سا روزہ. امام شافعی و احمد رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں فرض میں رات کی نیت شرط ہے اور نفل میں دن کی نیت کافی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صومی واجب عین جیسے رمضان کا روزہ یا نظر معین کا روزہ یا سومی نفل تو اس میں دل میں نیت کر لینا ظہر کبرا سے پہلے کافی ہو جائے گا. اور اگر سومی غیر معین ہے جیسے قضاء رمضان نظر غیر معین تو اس میں رات سے نیت ضروری ہوگی. سومی غیر معین میں دن کی نیت کے کافی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن اعلان کرایا تھا جو لوگ روزے سے ہیں جن لوگوں نے اب تک نہیں کھایا ہے وہ اب کھانا نہ کھانا یعنی روزہ رکھا. اور عاشورہ کا روزہ ابتدا میں فرض تھا اور رات میں اور نفل نگین کی نیت کے کافی ہونے کی دلیل یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کچھ کھانے کو ہے گھر والوں نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا نہیں یہ بل رسائی اور سومی غیر معین میں رات کی نیت اس لیے ضروری کہ ایک حدیث میں آیا لا سیاما لمن لم يجمع الصيام من الليل رواه ابو داؤد والترمذی. اسی حدیث کو سامنے رکھ کر امام مالک وغیرہ نے نیت الليل کو مطلقا ضروری قرار دیا تھا اور حدیث مسلم کو سامنے رکھ کر امام شافعی و احمد نے سوم فرد و نفل میں فرق کیا تھا. دیکھیں حنفیہ نے ساری حدیثوں سے قاعدہ کشید کیا اور اس قاعدے کے بعد انہوں نے تفصیل مذکورہ والا تفصیل بیان فرمائی اور حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کے مواقع میں مجتہد کو اجتہاد کرنے کا حق بہرحال پہنچتا ہے. اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ خود نیت النہار کو کافی سمجھتے ہیں. انہوں نے کئی روایتوں سے اس مضمون کو متنزل فرمایا ہے. حاصل یہ ہے کہ نفل سے متعلق روایتیں دی جائیں یا سومی عاشورہ سے سب سے معلوم ہوتا کہ دن کی نیت کافی ہو جائے گی. اگر دن میں نیت کی گئی تو آدمی کا روزہ کب سے مانا جائے گا؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. شافعیہ حنابلہ کے دو دو اقوال. ایک قول یہ ہے کہ اول نہار سے مانا جائے گا اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب سے نیت کی ہے. یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منصوص ہے. حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نیت اول نہار سے معتبر مانی جائے گی. وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم من يوم هذا. وقال ابو طلحه وابو هريره وابن عباس بن حذيفه وبه قال ان تطلب عاصم بن يزيد بن ابي ربيع بن انس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين الى ناسه في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم ياكل فلا ياكل. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصائم يصبح جنبا. اگر روزی کی حالت میں کسی کو جنابت لاحق ہو تو کیا ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ صحابہ میں قدر مختلف فیہ رہ چکا. ظہور کو کہتے کہ جنابت مانے سے ہٹے سوم نہیں ہے لیکن بعض صحابہ فضل اور اسامہ ابو ہریرہ وغیرہ کہتے تھے کہ روزہ صحیح نہ ہوگا. اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور دوسرے قول پر رد کیا ہے. آیا اگر کسی آدمی کو رد لاحق ہو تو اس کے روزے پہ کیا حکم ہو؟ ہم سارے تو فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے. حسن جسم فرماتے ہیں اگر صوم فرض ہے تو روزہ صحیح ہے. تاؤس عروہ فرماتے ہیں اگر دید اور دانستہ تاخیر کی ہے تو صحیح ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں روزہ بہر حال صحیح ہو جائے گا, خواہ جنابت گناہ کی وجہ سے ہو, احتلام کی وجہ سے ہو, جان کر غسل کو مؤخر کیا یا نسیان کی وجہ سے مؤخر کر دیا, فرض روزہ ہو یا نقل غسل کا حکم ہے. اور ان اکابر میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں سے استدلال فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور پھر غسل کر کے اور روزہ رکھتے تھے. اخرج بخاری سے یہ کہتے ہیں کہ روزہ صحیح نہیں ہوگا. وہ ابو ہریرہ کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یامر بالفطر عبد الرزاق واحمد بن حبان وغیرہ. جو علماء کی طرف سے اس حدیث کے تین جوابات دیے گئے ہیں. نمبر ایک, یہ حدیث مرجوع ہے. پھر وجہ ترجیح کی دو تقریریں ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں صبح ہو جانے پر صحت صوم نقل کرنے والی عائشہ اور مسلمان حضور کی ازواج میں ان کو حالات کی زیادہ بات